तुम सांसों जैसे हो, ऐसा लगता है पहली दफा जो होने लगा है, पहले हुआ ना कभी। महसूस दिल ने जो भी किया है लफ्जों में कह दूं, जब प्यार हो हर बार हो तुमसे ही।